Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 37. Увесь тыдзень Локісаў рыхтаваўся да устаноўчага сходу. Улёткі, якія яны з надзеяй памнажалі на бібліятэчным ксераксе, кожную раніцу даводзілася друкаваць зноў, бо віселі яны нядоўга. Нейкія клапатлівыя людзі прымудраліся зрываць іх і ў самых цяжкадаступных бязлюдных месцах. Дзеля эксперыменту Локісаў нават павесіў з дзясятак абвестак у лесе, але і там на наступны дзень іх ужо знялі. Мафія, Бермуда і Мадагаскар з Тюменем, ішачылі гэтыя дні з усёй напругай і па падвойным тарыфе. Локісаў быў гатовы ім даць і трэці жбанец, аднак тады працоўная змена рызыкавала скончыцца да абеду, а яны патрэбныя былі яму дапазна жывыя. Кожную раніцу ён выдаваў ім некалькі пачка улётак і адпраўляў клеіць, але большую частку яны разносілі па хатах. Нешта кідалі ў паштовыя скрыні, нешта выдавалі на рукі асабіста. Ідэя ўтварыць рух «Антылокіс» прыйшла нечакана. Пасля апошняй размовы з Натанам Локісаў пакутліва спрабаваў знайсці выйсце. Пераканаць усіх, што ён не пярэвратень, падавалася нерэальным. Што б ён ні зрабіў, з лагодным тварам сам сабе давернай асобай хадзіў бы ад хаты да хаты і асабіста ўгаворваў кожнага жыхара пасёлка, або сабраў бы іх разам у клубе, праспяваў бы і станчыў, ніхто б яму не паверыў. Нават злаць ён сам сабе інквізіцыю, самаспаленне на плошчы каля помніка Леніну пад лозунгам «Локіса няма», і гэта ўспрымуць толькі як дзівацтва. Раптам яму прыйшла ў галаву вар'яцкая, на першы погляд, ідэя. Чым больш Локісаў пра яе думаў, тым больш яна падабалася. Трэба выступіць не ад сваёй асобы, а аўтарытэтна ад імя цэлага грамадскага руху. Асабіста яму не паверыць, а вось партыі, магчыма. Пры гэтым не варта абмяжоўвацца яго ўласным выпадкам, а трэба выставіць больш глабальны багаборніцкі слоган «Локіса не існуе» у прынцыпе. Для большай пераканаўчасці можна пайсці далей, узяць на ўзбраенні і палітычныя лозунгі. Не баяцца можна, далоў страх, што-то не так, пачнем жыць па-новаму. Смело ўхапіцца і за сацыяльныя праблемы. Далоў карупцыю, заплаці падаткі і спі спакойна, не тармазісь, не кірсні, кадры вырашаюць усё. А вось тут якраз і было самае слабае звяно гэтага плана. Стварыць пад сябе грамадскі рух – гэта выдатна. Але дзе набраць людзей не тое, што на рух, а хаця б на мікраскапічную партыйную ячэйку? Ён, вядома, мог валявым загадам мабілізаваць пашмайстра Пшыбыльскага, наглядчыка вучэльняў Вальдемара, павятовага лекара Мікульскага, унтэр-афіцэрскую ўдаву – І.П. Абдулін, С.А. і І.П. Каропкін, С.І. Гэта значыць усіх тых, хто яго баяўся. Аднак як гэтыя старарэжымныя асобы, якія самі лічылі яго пярэвратнем, пераканаюць астатніх, што ён не Локіс? Не, патрэбныя былі новыя прагрэсіўныя людзі, якія б яго не баяліся. А дзе ў пасёлку Н, у якім нават гадзіннік на галоўнай вежы спыніўся, ён іх возьме. Ад усіх гэтых пытанняў галава ў Локісава ішла за палярным кругам. Але і тут прыйшла на дапамогу надзея. Яна на вачах ператваралася не проста ў яго персанальнага анёла, а ў паплечніка і баявую сяброўку. Калі б яго за рэвалюцыйную дзейнасць адправілі ў высылку на край свету, у якое-небудзь шушанскае, ён абавязкова ўзяў бы яе з сабой, аднак адсюль адправіць далей не было куды. Надзя паабяцала, што прадставіць яго шэрагу правераных таварышаў, якія, калі Локісаў іх пераканае, змогуць знайсці касцяк партыі. А пакуль яго распараджэнні заставалася правераная брыгада Бермуды і Ка, якая працавала толькі пакуль грала чароўная флейта. Перад пачаткам кампаніі Локісаў старанна іх праінструктаваў. Калі будуць пытанні, што можна казаць, а што пакуль не варта, каб не спалохаць людзей, Трэба было пазбягаць усялякай палітыкі, да раней часу не крычаць аб тым, што Локіса няма, а казаць пра простыя і зразумелыя рэчы, што пасёлку неабходная дзіцячая пляцоўка, музычная школа, новы банкамат на сцяне гастранома, што вельмі важныя інвестыцыі, адукацыя і новыя працоўныя месцы. А калі будуць асабістыя пытанні, то варта выставіць будучага лідара новага руху ў самым пазітыўным святле. Адукаваны, разумны, ісціны сем'янін, характар нардычны, гаспадарлівы, гатовы бязлітасна інвеставаць у пасёлак свой талент і сілы, з таварышамі па Міністэрстве культуры, падтрымлівае добрыя стасункі, мае шматлікія выставы і падзякі кіраўніцтва КБФ і БТРК, заганных сувязяў не меў, праца знаходзіцца ў прыватных калекцыях як у краіне, так і за мяжой. Што яны там насамрэч вярзлі, Локісоў мог толькі здагадвацца. Канешне, ён разумеў, што для агітацыі трэба было б выставіць каго-небудзь больш дасведчанага, але дзе ён мог узяць іншых людзей за такія грошы? А грошы для будучай партыі імкліва ператвараліся ў праблему. Невялікія запасы, якія заставаліся ад незапатрабаванага авансу на пакупку дома, раставалі на вачах. Пачкі паперы, клей, рум, чарніла, кумач, пернікі, фарба, П і ВФ. Локісоў разумеў, партыі патрэбны спонсар, а наперадзе яшчэ планаваўся выпуск газеты. Яшчэ адна акалічнасць трывожыла яго. Ён больш не меў звестак ні пра Розалію, ні пра яе вясельных шваграў. Усе козілы быццам бы затаіліся. Аднак Локісоў каркам адчуваў нездарма. Законы гор яшчэ ніхто не адмяняў. Яны, відавочна, нешта задумалі. Цяпер, выходзячы на плошчу, ён з перасцярогай азіраўся не толькі на Леніна, але і на двухпавярховыя горныя вяршыні будынку гатэля. Праўда, аднаго дня ў бібліятэцы з'явілася Эма Паліна. Локісаў заўважыў яе ў акно здалёк і паспеў схавацца ў спальні. Праз завешаныя фіранкі ён назіраў, як яна падышла да ўваходу ў чытальную залу, спынілася, быццам галодная ваўчыца, панюхала паветра і, трасянуўшы малінавай грывай, адправілася назад. Да канца тыдня хмары згусціліся яшчэ болей. Па тым, як пачало змяняцца стаўленне людзей да яго хадакоў, Локісаў зразумеў. Лапіцкі на поўніцу запусціў у адказ сваю пякельную машынку калектыўнага ўяўлення. Да чацвёртага дня агульная паблажлівасць змянілася на адкрытую варожасць. Яго пасланцоў сталі гнаць. У гэтай сітуацыі Локісаў разумеў, што поспех справы залежыць цяпер не ад людзей, якімі маніпулюе пракуратар, а ад таго партыйнага касцяка, які за ім пойдзе. Таму ўвесь тыдзень яны абыходзілі людзей, якіх рэкамендавала яму Надзея. Паводле яе словаў, гэта былі самыя вяршкі тутэйшага дэмакратычнага бамонду. Локісаў знаёміўся, пераконваў, стараўся зрабіць уражанне, на бальшыню гэта не дзейнічала. Некалькі чалавек наўпрост сказалі, што баяцца, а таму не будуць прымаць удзелу ні ў якім руху. Многія прамовіць гэта ў голас не хацелі, а таму спасылаліся на занятасць, кепскае надвор'е, дзяцей. Аднак усё ж некалькіх ён пераканаў. Іх было няшмат, але кожны асоба.